Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz. Ben Derya Tolgay. Merhaba, ben Asu Aksoy. Ve teknik masada sevgili Barış bizimle beraber. Çok kıymetli iki konuğumuz var. Ama öncelikle hem destekçimize teşekkür edelim, hem de bizim sosyal mecralarda nasıl takip edeceksiniz? Dünya Mirası Adalar Facebook sayfası, Twitter ve Instagram web sitemizde var ve konu başlıklarını, podcastları hepsini burada bulabilirsiniz. Şimdi konuklarımızı takdim ediyorum. José Manuel García Torres, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Doğru söyledik ve değil mi Yiğit, ismi? Doğru söyledi. Yiğit Koçak, hoş geldiniz siz de. Merhabalar, hoş bulduk. Siz demiyoruz artık, senle benle devam ediyoruz. José ve Yiğit'le 11 Aralık Çarşamba seminerlerinde tanıştık. Mimar Sinan Üniversitesi'nin düzenlediği. Evet, evet. Depo Pergamon'la ilgili yaptığınız çalışmaları ve kolektif restorasyon denemesi adı altında bize sunumlar yaptınız. İki arkadaşınız daha vardı. Çok etkileyici, çünkü biz adalarda sizin yaptığınıza benzer bir şeyleri tasarlıyorduk, düşünüyorduk, çok heyecanlanıyorduk ama bir taraftan çok zordu ve sizin bu zoru başarmış olmanız bizi hem çok ümitlendirdi hem de çok zor bir şey yapmış olduğunuzu da anladık. Hemen sorulara geçmeden Asu, istersen sizinle ilgili bir iki söz söyleyelim, bilgi aktaralım. José İspanya doğumlu, Granada İspanya doğumlu. Granada'da mimarlık lisans ve yüksek lisans programlarını bitiriyor. Araya işte bir sürü bir şeyler var. Ve sonrasında 2010 yılında ilk ortağı meydan mimarlığı ortaklığı yapıyorsunuz. 2015'ten beri Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Depo Pergamon Derneği'nin yönetim kurulu başkanı ve atölye yürütücülerinden. Yiğit Koçak ise yine bu atölye çalışmalarının içerisinde fiziki olarak gidip Bergama'da restorasyon çalışmalarında bulundu. O da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi 2. sınıf öğrencisi. Evet. Ne güzel, büyük bir şans aslında yerinde gidip bir restorasyon çalışmasını fiili olarak, somut olarak yapabilmek. Evet, hem böyle değerli hocalarımın yanında hem de deneyimleyerek bir restorasyon çalışmasına katılmak çok değerliydi benim için. Evet. Şimdi burada tabii Depo Pergamon nasıl ortaya çıktı? Bu bir mekan, eski bir tütün deposu bulunuyor falan. Bu hikayeyi bir kısaca anlatırsanız oradan. Evet. Kısaca anlatmak biraz zor olabilir. 25 dakikamız var zaten, tamam. Bir kısmı geçti. Özetlemek gerekirse böyle bir bina vardı. Eski tütün deposu. Bergama'da. Kötü durumdaydı. Biraz su akıyordu. Depo olarak kullanıyordu ama beyaz eşya deposu. Osensiz. Hep oraya gidiyorduk. Acaba burası bir şey olabilir. Çok güzel bir mekan. Müthiş bir kültür merkezi olabilir. En son bir arkadaşımız var. Gabriel Castellana. İtalyan. O kendisi böyle biraz sıkıştırdı. Bize para gönderdi. Tamam, o zaman bina benalim. Ha ya, onun sahipleri satılığa çıkarttılar. Evet. Uzun zamandan beri satmak istiyorlardı. Fakat kimse oradan pensiyon olmayacaktı diye kimse almak istemedi. Şehrin neresinde bu tütün deposu, dışında mı, biraz çevresinde Yo, mi? Yok, tam merkezde Turabi mahallesinde. Eski Yahudi mahallesi. Kisila Blu'dan belki 900 metre. Ama tamamıyla ticari mekan olmayan, tamamen mahalle olan bir yerin ortasında demiştiniz, hatırlıyorum. Evet evet, zaten orada hiç çay ocağı bile yok. Dükkan yok. Bir iki bakal var. Buzdolabı çalışmıyor bile. Ama orada çok nüfus var. Aslında o yüzden herhangi bir şey yaparsak, normalde daha çok öğrenciler, böyle bir hedefimiz vardı ama sonra baktık ki orada da ihtiyaç var. Böyle bir yeri, böyle bir buluşma mekanı. Zaten karşıda cami var. Cami kendisi cuma günleri, evet, buluşma mekanı var ama camiden sonra çay içecek diye bir yer yok bile. O, bizim minimum katki olabilir. Orada insan otursun, beraber otursun, hı-hı, bir muhabbetler etsinler. Oradan itibaren kazanıyoruz. Nasıl? Sonuç anlayamadım. Ondan itibaren kazanıyoruz. Bir sosyal olarak. Evet, bir sosyal kamusal fayda. Kamusal alan. Evet. Çünkü böyle çok ekonomik beklentilerimiz yok. Sadece böyle biraz sosyal. Yani orayı satın aldı arkadaşınız. Hı? Ondan sonra bir dernek kuruluyor değil mi? Evet. O dernek o mekanı artık bir kültür merkezi olarak yani çalıştırmak üzere değil mi? Evet, evet. Ama tabii restorasyonu gerekiyor binanın. Tabii. İşte bu restorasyon programı da oradan ortaya çıkıyor galiba. Buradan çıkıyor. Geçen sene Mayıs veya Mart ayında işte bina vardı. Restorasyon projesi bitmek üzere çiziyorduk ofiste. Ama para yoktu. Bir de aynı anda üniversitede o günlerde bir sürü öğrenci geliyordu yanıma. Hocam acaba bir nerede staj yapabilirim? Tanıyor musunuz böyle bir ofis, böyle bir şantiye var? Bir iki kişi sorarken çok önemli değil ama 15-20 kişi herkes soruyordu koridorda. Ve sonra fark ettim ki soranlara normalde eski öğrencilerimi ve hepsi çok kaliteli. Çok sekiler, çok kibarlar, her şey yapabiliyorlar. Madem böyle bir gücümüz var. Gibi İspanya'dayken benzer bir şeyler yaptık. İmece usulü, kültür merkezleri veya yeni ev yapmak. Herkes biraz yardım eder. O kadar potansiyel, insan potansiyeli var. Binada var. Üniversitelerde ders veriyorduk. Dedi, hadi o zaman girelim, başlayalım bakalım ne çekiyor. İspanya'dan bir eski bir arkadaşım vardı. O ve onun kız arkadaşı. Bize böyle kurumsal destek verdiler. İşte bir logo, web site. O yüzden başlamadan önce sanki ciddi bir şey yapıyorduk. Biraz ciddiyet kattı. Ve geçen sene aslında toplam 100 kişi başvurdu. Tabii ki hala hazır değildik. Elemek için o yüzden herkesi kabul ettik. Bu şimdi staj yapmak için değil mi? Staj yapmak için. Koruma odaklı. Evet. Nedir stajın konusu ne? Hem ofis olabilir hem şantiye olabilirdi. Normalde o staj bizim Meydan Mimarlık'ta yapıyorlar. Bizim ofisimizde. Oradan bütün belgeler oradan insanlıyoruz. Sonra üniversiteleri normalde kabul ediyorlar. Çünkü gerçekten herkes müthiş bir staj dosya yaptı. Hmm. Fotoğraflarla ne yaptılar. Bu restorasyon çalışmalarının içerisinde hangi üniversiteler var? Normalde Yıldız Teknik Üniversitesi'nden başladık. Benim verdiğim ders. Sonra Mimar Sinan'dan orada da bir destek aldık geçen sene Demet Hoca. Granada Üniversitesi de var. Benim okuduğum üniversite Granada'da. İspanya. Kolombiya Üniversitesi var. Orada bir bağ var diyebiliriz. RIPAC. Diye orada Güney Amerika'dan bir sürü üniversiteler var. Herkesle biraz balantimiz olduğumuz için aslında var. Fakat henüz başlangıçta olduğumuz için biraz yavaş girmek istiyoruz. Çünkü mesela, şu anda dernek kurulalı ne kadar oldu? Bir sene birkaç ay. Orası geçti. Alınalı ne kadar oldu? 2,5 sene belki. Evet. Sene. Tabii çok da uzun süre değil esasında. Değil. Evet, çünkü biraz baktık, evet çok güzeldi, evet kurumsal var, öğrenciler var ama bir şey değildik. Siz kimsiniz? Sonraki bir belediyeyle veya birisiyle konuşurken bize bir hukuki bir şekil gerekiyordu. Çok araştırmadık, belki bakıp başka bir şey belki daha uygun olurdu ama en kolay biraz dernek oldu. Tabii en başla çok zor çünkü değişik bilgiler istiyorlar, ne istiyorlar, bu ne? Ama Muhammed, bizim asistan var Yıldız'da, onu sağ olsun, ve Betül araştırdılar, her şeyi oldu. Bina sahibi bize 10 sene kullanma hakkı verdi. Dernek bu için. İtalyan arkadaş. Muhtemelen devam edecek. Şimdi oranın restorasyonunu böylece bu staj yapan öğrencilerle birlikte programa aldınız. Yani mimari projesini vesairesini, evet, çizerekten. Süreci başlattınız galiba. Evet, başladık. Şimdi çatı bitti. Duvarlar da bitti. Yani bir fiil yapmaya mı başladınız bir de? Hani sadece proje değil, inşaat da yapılıyor. İnşaat da yapıldı, evet. Proje geçen sene Mayıs ayında bitti. Anıllar Kurulu teslim ettik. Birkaç tane düzelmeler istediler. Sonra Eylül gibi onalandı. Çantiye de başladık. Biraz raspa en başla. Raspa bilirsiniz belki, böyle duvarlar temizlemek. O da iyi oldu çünkü oradan eski bina veya eski izler ortaya çıktı. Restitüsyon için bir daha düzeltebildik. Bina orijinal nasıldı? Ama şimdi bu restorasyon süreci sürerken anladığım kadarıyla siz bir taraftan da mahalleyle galiba bir bu sanat kültür merkezi olarak kurguladığınız bu depoyu, tütün deposunu mahalleliyle buluşturmak için atölyeler falan yapıyorsunuz değil mi? Tabii ki. Zaten ya masa bile birden orada 20-25 tane öğrenci kapıda çay içerek veya kola içerek, çünkü mola yapıyorlar. Herkes oradan geçiyor. Herkes soruyor. Kolay gelsin arkadaşlar. Kim yemek gönderiyor? Düğün varsa bedava yiyoruz. Böyle vücut tepsiler geliyor. Tabii ki bütün komşular tanıyoruz. Ve sadece o depoya yakın değil, bütün Bergama bizi tanıyor. O sunumda siz anlatırken hani tamam zor bir proje mahallede var ama mahallenin de gözüktüğü şey, her şey o kadar da kolay değil. Sizi kuşkuyla yaklaşan, bunlar da kim diyen, değil mi? Tabii tabii. Hani burada ne yapıyorlar diyenler de var anladığım kadarıyla. Ama o çok normal. Muhtemelen biz de orada olsaydık aynı olurdu. Bina evet. Senelerden beri boş. Kim bir şey yapmak istiyor hemen acaba onlar şey altı mı arıyorlar? Hep bakıyorlar. Kasi mi yapıyorlar? Ama normal normal. Biz peki sadece çıkmak sonuçta mahallelerine bildiğiniz. Niye kültür sanat diye düşündünüz? Yani ondan para kazanamazsınız. Sürekli para harcamanız gerekecek. Biz para kazanmak istemiyoruz ki. Hayır, bunun harcamanız için başka gerekecek ama. Doğrudur. Ama dediğim gibi biraz İspanya'daki tecrübende. Gönül varsa, bir şey yapmak isterse çok para çok önemli değil. Bizde kalabilir. Mesela geçen sene bir sürü hoca geldi. Bayağı bilinen hoyalarda, Bimar Sinan'da, Yıldız'da herkes kendi bilet aldı. Kendi arabasıyla geldi. Oteller onlarda da ödediler. Tek o aslında. Burada Yiğit'e sorabilir miyiz? Yani bize sıfırdan bu oluşumun içine nasıl dahil oldunuz? Atölyede nasıl çalışmaya başladınız? İlk adımınızla lütfen. Benim için ikinci sınıf öğrencisiyim ben şu an. Birinci sınıfı bitirmemle başladı yani durum. Aslında bir sene mimarlıkta okudum. Çok bilgim henüz olmamasına rağmen böyle bir atölye karşıma çıktı. Başvurdum. Kabul ettiler. Yani tamamen şöyle evet. Google üzerinden ararken evet, evet. Buldunuz. Bu durumda dedim ki yani hiç herhangi bir atölye deneyimim yok veya bir staj deneyimim yok. Yani ben staj için de gitmedim aslında. Hocamızla iletişim kurdum. Dedim ki bir şeyler öğrenebilecek miyim buradan? Hı-hı. Ve evet öğrenebileceksem tamam, size de yardımcı olacaksam ikimiz de karlı çıkacağız. Dolayısıyla ben bu açıdan hep yaklaştım, gittim. Hatta staj yapabilecek olduğumu ben gidince öğrendim. Çoğu insan staj yapmaya gelmişti aslında. Geldim oraya, atölye mantığını kavradım. Diğer öğrencilerle iletişim ve farklı alanlardan gelen öğrencilerin bana katabildiklerini, benim onlara öğretebildiklerimi... bir şekilde şöyle söyleyeyim, yani mutualist bir ilişki içerisine girdik. Bütün karşılıklı. Hepimiz. Hı. Evet, karşılıklı birbirimize bir şeyler öğretmeye başladık. Şimdi ilk adımda orada yaşamayı öğrendik. Yani ortalama 20 öğrenci hep beraber yemek yiyebilmeyi, alışveriş yapabilmeyi, birbirimize yardım etmeyi, oranın temizliğini, bunları beraber önce yaşadık. Sonra sabah kalkıp işe gitmeyi öğrendik. Bir sorumluluk edindik kendimize. Biz oradan para kazanmıyorduk. Sadece oraya gittiğimizde bir şeyler öğrenmeye geliyorduk. Bir şeyler öğrenmek için sabah belli bir saatte kalktık, kahvaltımızı ettik, beraber hazırladık, gittik, çalıştık, oraya bir katkı sağladık ve orası artık bizim için evimiz diyebileceğimiz bir yer oldu. Çünkü biz oraya bir beklenti olmadan çalışmaya gittik. Tek beklentimiz öğrenmekti. O depo ve hocalarımız bize bir şeyler öğretti, karşılığında biz de o depoyu yeniledik ve oraya bir şeyler kattık. Somut olarak öğrendiğiniz bir örnek verebilir misiniz? Somut olarak öğrendiğim, evet. Benim en çok hoşuma giden aslında hocamızla yaşadığım bir olay vardı. Osmanlı mimarisi hakkında konuşuyorduk. Osmanlı kiremitleri oradaki deponun çatısında bir durumlar hakkında konuşuyorduk. Sonrasında orada çalışma olduğu sırada hocamız bana hemen Yiğit gel dedi. Yiğit bir şey var burada, bak sana göstereceğim dedi, söylemiştim dedi. Orada bir Osmanlı kiremitini gösterdi bana böyle, ama yani tam böyle bir fabrika çıkışı değil o. Şimdi ben bilmiyorum kiremit, yani neredeyse pek görmemişim, çeşitlerini hiç bilmiyorum hatta. Çünkü birinci sınıf daha bitirdim. Dedi ki bak dedi, neden bunun şekli böyle biliyor musun dedi Yiğit. Hani neden Osmanlı kiremiti bu yarım dairesel bir şekli var. Dedim yani hayır neden hocam dedi. Çünkü bunu o zaman yaparken insanlar bacaklarının üzerlerine koyup elleriyle yapıyorlardı. Ve bu o zamandan kalma bir kiremit olduğu için bu şekli aldı. Şimdi ben onu öğrendim ve dedim ki tamam ben bunun için buradayım ve bunu öğrendim ve tamam yani. Buraya bu bile da bir şey... yeter. Evet evet. Zaten benim bu için... kadar öğrendim. Ya benim için bu şekilde gittiği sürece ben yani hep içinde olacağım. Hep merak uyandıracak. Hep o merak başka uyandıracak. Bir merak evet. getirecek değil mi? Çünkü bunu bu parayla öğrenebileceğim bir deneyim asla değildi. Asla değildi ve çok tatmin etti. O günden itibaren aslında ben depolu oldum yani. Depolu kaç gün oldum, sürdü bu eğitim? Ne kadar sürdü? Bu ne kadar sürüyor? Bu devam ediyor değil mi? Bu normalde kız... daha Justin yapıyoruz. Geçen sene Justin 2 ay boyunca yaptık. İki ay. İki ay. Ve insanlar geliyor, öğrenciler geliyordu, gidiyordu. Böyle biraz bayağı sirkülasyon vardı. Bu sene 2 tane en başta 2 tane workshop düşündük. 2 haftalık. İlk Haziran'da 15 gün. Sonra Ağustos sonu gibi 15 gün daha ikinci. Fakat biraz daha iş olduğu için ve biraz talep üzerinde eski gelenler, eski katılımcılardan böyle talep geldi. Acaba biz de gelsek. O yüzden bu sene 3. da yaptık. Bir 3. workshop o sadece 10 günlük. Ona bir depo All Star dedik. Çünkü böyle gerçekten bir daha gelen demek ki gerçekten sevdiği yeri en çok. Ve o da bayağı güzel oldu. Çünkü en sahip çıkan insanlar. Buranın restorasyonu bir türlü bitmeyecek yani. İnşallah bitmeyecek. İnşallah. 10 seneye yayacaksınız ki bir ikinci 10 senede size kiralansın. Tabii ben normalde bu konulara çok girmeyi sevmiyorum. Bu normal teorik bir adam değilim. Daha çok pratik severim. Ama teorik olarak böyle bir şey var. Normalde bütün restorasyon projelerde çoğunu bir bina restore ettikten sonra bir ürün oluyor. Evet. Aslında böyle bir üretim var. Mekansal üretimi. Bizim yaptığımız daha çok bir mekansal yaratım. Biz yaratıyoruz. O yaratma süreci biraz farklı. Böyle hasır bir ürün, bitmiş bir ürün, şimdi onu durdurun değil. O süreçte biz de yaratınca başka şeyler de geliyor aklımıza. Başka... Peki bunun kullanım şeyini nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz bu restorasyon projelerinde hep bu binayı nasıl işlevlendireceğiz? Nasıl bir fonksiyon vereceğiz gibi bir değil mi? Bir soru oluyor akılda. Evet. Ve hatta yani hani restorasyon programına bu kullanma biçiminde bir şekilde düşünerek hareket etmek gerekiyor. Tabii bunun için biz en başladan proje yaparken mümkünse boş bırakmaya çalıştık her yere. Çok amaçlıyorsun. Hatta 3 tane buçuk salon var, 3'ünü çok amaçlı salonu yazdık. Çünkü sonra mobilyayla, tekerlek mobilyayla her şey yapılabilir orada. Ama şimdiden böyle bolsaydık paravanlar, duvarlarla sonra çok kesitilebilirdim. Evet, evet, zaten peki, şeyde de açtınız bu konuyu, o çarşamba seminerlerinde de oradakilere de sordunuz. İşlevselleştirilmesi için sizlerin fikirleri nelerdir evet. diye. Tam kafanızda henüz herhalde şekillenmemiş o işlevselleştirilme kısmı. Değil mi? Tamamen tanımlı mı kültür sanat merkezi diye yoksa... Tabii ki az çok bir fikrimiz hatta var. Hatta orada mahallelilerle danıştığınızda karşılıklı iletişim kurduğunuzda hani mahalleliler oraya nasıl dahil olabilirler? Bunun için hani bir veri topladınız mı? Elinizde bir şey var mı diye de sorular gelmişti. Çok veri var. Çok zaman geçtik. Hem mahalle hem öğrencilerle hem Bergamalilerle. Beyaz az çok böyle hafif bir listemiz. Liste diyemeyelim. Niyetimiz var. Kültür ve sanat en iyi olu onu bildiğimiz için. Böyle yoğunladık. Fakat Gabriel var, bu İtalyan arkadaş, o daha çok gastronomi üzerinde, çok meraklı. O hep yemek atölyesi veya yemek denemeler yapmak istiyor. Tabii ki yemek derken, zaten restorasyon projesi yapıyoruz. Onu hep anlatıyoruz. Restorasyon, Latince'den gelen dillerde iki anlamı var. Hem bir bina restore etmek, hem bir insan restore etmek. Yorgunluktan veya açlıktan. O yüzden İtalya ve İspanya'da restorasyon okuyanlar aslında gastronomi okuyorlar. Restoran kelimesi oradan geliyor. Bizim en çok o iki taraf var. Hem restorasyon ama hem bedensel restorasyon, yemek, gastronomiyle. Hem biraz mekansal ve şu anda binadan konuşuyoruz ama o bina yanında birkaç tane ev var. Şu anda kaldığımız yerde, arkadaşlarımız evi. Orada kamp kuruyoruz direkt. Böyle evler, restorasyon bitmedi. Ama Bergama kendisi de bir, böyle bir amacımız var. Keşke değil, kesin olacak. Bina restorasyon bitince masalar olacak. Belki orada çalıştay yapacağız çocuklarla. Bergama çünkü bir UNESCO Dünya Miras alanı değil mi? Evet. Yani koruma altında zaten. Hı-hı. Özellikle işte merkezi alanı galiba. işte hem Osmanlı hem Selçuklu mimari mirasıyla, bir de ayrıca Bergama kendi kültür mirası değerleriyle, değil mi, kalıntılarla? Evet, evet. Burası da bir Yahudi mahallesi dediniz. Depo, geçmişten, evet, değil mi? Eski Dudun deposu olduğu yere. Evet. Fakat böyle bir şey var. Evet, UNESCO Dune Miras Listesi. Fakat Bergama'daki halk, herkes farkında değil. Tabii ki daha çok okumuş insanlar var. Ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Fakat son zamanlar bir sürü köylerde bir sürü göç aldı Bergama. Onlar o kadar iyi bilmiyorlar, o kadar değer vermiyorlar. Mesela örnek verirsen sizin bu adalarla. Adalarla şu anda mesela bu UNESCO listesi içinde değil. Fakat adalarda yaşayanlar bence çok daha farkındalar. Ne demektir? O yüzden o konuda bence evet, umutluyum. Adalara liste girmesi bile adalar çok zor, bozulmaz. Çünkü herkes oraya bir ait, adalara ait olmayı bir his var. Ama Bergama'da diyorsunuz ki özellikle belki bu mahalle ortamlarında bu yani kültür mirası nedir, neden korunmalıdır meselesi. Çok da böyle... Çok çok. Tabii ki belediye ve bir sürü kişi onun üzerinde çok çalışıyor. İnsan daha çok farkındalık olursun. Ama zaman gerekiyor. O hemen bir günde birkaç sene gerekiyor. Eğitim, okullara eğitim veriliyor. Hatta çok insan çok emeği veriyor bu konulara. Ama yeniden bu süreç biraz uzun. Biraz önce dışarıda konuşuyorduk konuyu da. Siz İspanya'daki biraz... bilgileri bizle paylaşmıştınız. Hı-hı. Özellikle orada böyle yıkılmak üzere olan, yani yok olacak binalardan sahiplerinin bir şekilde restore ettirmediği ve artık doğru kelimeyi mi kullanıyorum bilmiyorum, işgal etmek gibi bir şey de İspanya'da hani bir şey mi var nedir bilmiyorum. Çünkü şeyde de adalarda da çok stok var ve değil mi Asu, yıkılmakta olan yok olacak... Hı-hı. Yerler var. Hani adalar onlar üzerinde aslında, de biraz evet, bizi düşünmeye sevk ettiniz. Ahşap mimarisi itibariyle herhalde bugün İstanbul'da ayakta kalabilmiş ahşap mimarisiyle çok önemli bir yapı, miras yapı stoğuna sahip. Ama çoğu, yani bir sürüsü çürüyor şu anda. Ama bunların hepsi özel sahipli binalar. Ya da bir sahipsiz. İşte yani çok hisseli falan binalar var. İşte yetimhane binası var biliyorsunuz, o da işte Avrupa'nın en büyük ahşap binası. Tabii yani şimdi bunların korunması, bunların restorasyona alınması için sizin bu Bergama'da yaptığınız doğrudan yani böyle bir işte satın alarak orayı aslında bir restorasyona sokuyorsunuz. Bir sürece yayarak, katılımcı, eğitim uçlu. Değil mi? Tabii bir restorasyon çok pahalı bir şey. O yüzden herkes biraz korkuyor. Hatta belki ahşap restorasyonu daha çok pahalı bile. Biz o konuda biraz şanslıydık. Çünkü Tutun Deposu tam böyle bir saray değildi. Biraz daha nasıl diyeyim? Samimi diyelim. Veya daha kaba bir mimari. Duvarlardan, kirişlerden. O yüzden o kadar o sen yoktu mesela. Belki aynı yöntem kullanmayabiliriz adalarda. Adalarda bir sürü binalar efsane. Onu sadece öğrencilerle yapmak çok zor. Tabii ki olabilir bir kısmı kadar olabilir ama yeniden profesyonel gerekecek, bilinen ustalar gerekecek. Evet, İspanya'da nasıl yaptınız da lütfen ekleyin. Hani bir iki örnek vardı ya. İspanya'da evet 2007 böyle bir işgal evi yaptık. Doğru, tarihi bir bina, belediyeye ait bir bina. Belediye kendisi başka bir şirkete verecekti. Biraz ki kültür ve sanat yaratsınlar orada. Evet. Ama kamu bina direkt osele geçecekti. Böyle arka kapıdan bir şekilde. Biz onu şansla... Özelleştirilecekti. Evet. Biz onu fark ettik. İşgal ederken bir sürü işgal edilmez. Bina komple temizledik. Boya yaptık. Madrid'de, Barcelona'da bir sürü konferans, sergiler, konserler. Ve bir hafta bir kültür festivali yaptık. Ve hemen onu belediye gösterdik. Bakın biz bina hala belediyede kalabilir. Biz hiç para istemiyoruz ama biz bu aynı şey bedava. Kamusal alan böyledir dediniz, evet, ona. Evet, evet. Gösterdiniz. Aynı şey Marta Koyu'nda şu anda biliyorsunuz. Evet. Adalarda, Burgaz Adası'nda Marta Koyu var. Orası da bir denize girilen işte bir sahil. Şimdi orasını Vakıflar Genel Müdürlüğü işte ihaleyle bir özel şirkete ihale ederek kiraladı. Şimdi biz de adalılar olarak aynen demek istiyoruz ki burası özelleştirilmemeli, böyle ihaleyle kiraya verilmemeli. Burasını aslında adalılar, adalılar için ve evet, insanlar için bir kamusal plaj olarak koruma alanı olması gereken bir alan çünkü orası. Yani plaj derken denize girmenin bile girerken sakınarak ayağınızı basacağınız bir yer. Buralara gazinolar, iskeleler falan kurmaktan bahsediyoruz. Koruma alanı olması gereken bir koydan bahsetti Azu. Evet. Tabii o çok konuştuğumuz bir şey son zamanlarda. Bu, acaba ekonomik fayda mı daha önemli, sosyal fayda mı? Evet, programımızın sonuna geliyoruz. Son sözler lütfen. Evet. Belki o zaman aktivizm belki bir devre girebilir. Devlet biraz bu sosyal fayda peşinde olması lazım. Ne zaman biraz o yönde biraz sapıtırsa, daha çok evet, ekonomik fayda, hatta o sel ekonomik fayda, o zaman biraz aktivizm başlaması lazım. Ama beraber, devletle beraber, karşıya değil. Evet, evet. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili José Manuel García Torres ve Yiğit Koç'a bize depo... Pergamon üzerinden kolektif restorasyon denemesi, bir tarihi kültürel miras değil mi, binasının korunmasından bahsetti. Çok güzel bir örnek oldu sağ açıkçası. Olun. Size teşekkürler. Teşekkür ederim. Umarım zamanda depo bucuka da yaparız. Evet. Facebook'tan paylaşacağız bilgileri. Haftaya görüşmek üzere. Adalar hepimizin. Evet. Hoşça kalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.